झूठा है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे इत्र या तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। Thank you. दाना बेचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना इंचक दाना बेचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना छच्चे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना इंचक दाना छच्चे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना इंचक दाना बोलो क्या दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में ना आना इचक दाना तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में ना आना इचक दाना बोलो क्या हम जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा अंग अंग मुस्काया जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग

तो प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होंठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे।

पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। कभी न कहना मेरी जान क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी मेरी जिंदगी हो। बाहर की सुन चंद में, सुत है बाहर की। पली ये ऋतु है बहार की, सुन सुन वे ऋतु है बहार की। जाकर हमको पहचानी उनकी नजर भोली, सबकी घड़ी आ गई मेरे सिंगार की, सोना सिंगार की। नी बलिये रुत है बहार की, चल वे रुत है बहार की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की, बलिये रुत है बहार की। पहले दिन जान गए थे कैसे क्या कब होगा, सुन लो ये सरगम दिल के सितार की, दिल के सितार की। बलिये रुत है बहार की, चल वे रुत है बहार की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की, बलिये रुत है बहार की। बलिये रुत है बहार की, चल वे रुत है बहार की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की, बलिये रुत है बहार की। सुन चल वे रुत है बहार की, बलिये रुत है बहार की। सुन चल वे रुत है बहार की, बोलता हूँ फिर भी सुनो लो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है, मैं जानती हूँ। वो कुछ यार ये कैसे लड़की, वो उसको बोलता हम सच बोलता है नहीं तुम झूठ बोलते। चुप रहे। आंखों में झोंकी रानी पढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो मेरे दिल की कहानी। आँखों में झांको मेरे सपनों की रानी, पढ़ के तो देखो मेरे दिल की कहानी। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो, फिर भी कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। तुम जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी सुनो तो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। तुम जानती हो जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी सुनो तो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो, फिर भी कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। मैं जानती हूँ क्या समझोगी यह प्यार की बातें। दिल में तुम्हारे पिया छलने की घाते समझ गई मैं। तुम क्या समझोगी यह प्यार की बातें। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो, फिर भी सुनो तो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। तुम जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो। मैं आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। ओए होए होए होए होए। वो प्यार में मिट तो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं के नाम ने। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। कोई हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं तुम भी हो दोनों हैं आमने सामने। देख लो जुनैना टकराए तो कौन हरा और कौन जीता। ओए, ओए, ओए। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। ओए होए होए, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। हम भी हैं तुम भी हो, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। गाता रहे मेरा दिल